To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 stycznia, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. MSWiA chce zmienić procedury dla imigrantów starających się o azyl w Polsce. Nowe źródła promieniowania w zniszczonej elektrowni atomowej w japońskiej Fukushimie. Na Balearach odnaleziono wrak rzymskiego galeonu z IV wieku przed naszą erą. MSWiA chce zmienić procedury dla imigrantów starających się o azyl. Projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcowi ochrony na terytorium Polski skraca czas na rozpatrzenie wniosku azylowego i uniemożliwia wyjazd do innych krajów Unii Europejskiej przed decyzją polskich władz. Chodzi o podniesienie poczucia bezpieczeństwa i zapobieganie przedostawaniu się do Unii Europejskiej obcokrajowców, którzy nie wymagają pomocy, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Mechanizm jest bardzo prosty. Jeżeli emigranci z Azji, z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu wiedzą, że nie sforsują polskiej granicy, to nie będą tego próbowali. W zeszłym roku 12 tysięcy cudzoziemców złożyło w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale ponad 80% z tych wniosków zostało umorzonych. Prawie 14% mieszkańców Polski mieszka na terenie Mazowsza. Mazowieckie jest jednym z czterech województw obok pomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego, w którym obserwowany jest przyrost liczby ludności, podkreśla Agnieszka Ajden, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. Jak podkreśla, na taki stan ma wpływ przede wszystkim dodatnie saldo migracji. Na taki stan ma wpływ dodatni przyrost naturalny, ale też przede wszystkim dodatnie saldo migracji, głównie migracji międzywojewódzkich. Analizując dane na przestrzeni lat, możemy zauważyć, że szczególnie w strukturze ludności napływającej na Mazowsze największy odsetek to są mieszkańcy województwa lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, podlaskiego czy świętokrzyskiego. Na terenie województwa mazowieckiego, podobnie jak w całej Polsce, sytuacja demograficzna jest jednak zróżnicowana. Wynika to z kilku przyczyn, wyjaśnia wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. To jest ten magnes, który przyciąga. Tutaj jest więcej miejsc pracy, tutaj jest oczekiwanie, że będzie łatwiej żyć. Tu się buduje też dużo mieszkań, tutaj są pewne wielkie inwestycje strukturalne. I część osób z samego Mazowsza, nie tylko, bo również i z ościennych województw do Warszawy, do okolicy ściąga. O sytuacji demograficznej w województwie mazowieckim rozmawiają w Warszawie uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Rządową Radę Ludnościową. Operator zniszczonej w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami elektrowni jądrowej w Fukushimie poinformował o odnalezieniu miejsca, gdzie wciąż może się znajdować paliwo nuklearne. Prawie 6 lat od katastrofy pod reaktorem numer 2 znaleziono potencjalne źródło promieniowania. Niebezpiecznego odkrycia dokonano dzisiaj podczas inspekcji drugiego reaktora. Zdalnie sterowane maszyny dotarły w miejsce, gdzie wciąż znajdować się mogą stopione pręty paliwowe. Jeśli wstępna analiza potwierdzi się, będzie to oznaczało przełom w zabezpieczaniu uszkodzonego reaktora. W marcu 2011 roku po potężnym trzęsieniu ziemi i towarzyszącym mu tsunami stopieniu uległy 3 reaktory elektrowni jądrowej w Fukushimie. Od tego czasu trwa usuwanie szkód i zabezpieczanie terenu. W ciągu 6 lat udało się odnaleźć i usunąć stopione pręty paliwowe tylko z jednego budynku. W grudniu ubiegłego roku władze Japonii podwoiły szacowaną sumę usuwania szkód związanych z katastrofą w Fukushimie. Według najnowszych wyliczeń zabezpieczanie terenu pochłonie 188 miliardów dolarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na Balearach odnaleziono wrak rzymskiego galeonu z IV wieku przed naszą erą. Statek transportował około 2000 amfor. Jak zapewniają archeolodzy, jest to najlepiej zachowany wrak spośród odnalezionych dotąd na archipelagu i jeden z najlepiej zachowanych w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Antyczny galeon zatonął na wodach otaczających Cabrerę, mały archipelag położony na południe od Majorki. Po wstępnych badaniach i zrobieniu prawie 2000 zdjęć, archeolodzy uznali wrak za wyjątkowe znalezisko. Pod wodą przetrwał bowiem przywożony ładunek, a część amfor pozostaje w pozycji, w jakiej transportowano je 2400 lat temu. Zdaniem naukowców amfory pochodzą z północnej Afryki i południowej Hiszpanii, a przewożono w nich garum, popularny w starożytnym Rzymie sos rybny. Wrak spoczywa na głębokości 70 metrów na wodach rezerwatu przyrody, gdzie obowiązuje zakaz nurkowania i wędkowania. Jednak w obawie przed rabunkiem pas wody będzie patrolowany przez Straż Morską. Galeon został odnaleziony podczas opracowywania podwodnej archeologicznej mapy Balearów. Wcześniej w wodach otaczających archipelag Cabrera zlokalizowano 14 rzymskich wraków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki.

Walker, Ben Thatcher. No dobrze, panowie, 2014 to 2014, ale przydałaby się już jakaś nowa płyta Royal Blood Out of the Black z samego początku ich debiutanckiego albumu. 12 minut po 14. Rok jesteśmy z debiutancką płytą zespołu Interpol, Turn on the Bright Lights. No i panowie sobie na lato tego roku wymyślili trasę. Zaczyna się na początku sierpnia, kończy się na początku września, od Pragi do Madrytu i tam ta płyta na żywo w całości Obstacle, co przed chwilą w tonacji trójki. 17 minut po 14 tego utworu, tego zespołu też dawno wspólnie nie słuchaliśmy. Thank you. styczeń 1996 roku, 21 lat temu. Za tydzień, tak sobie myślę, może sięgniemy po taki zespół, w którym Billy Corgan przewodził, na którym zresztą Trójka była, jeśli chodzi o koncerty najbliżej Polski. Wtedy w Berlinie, pamiętam, długa, piękna, kolorowa wycieczka, no i uwieńczona koncertem tego zespołu. Nazywał się Zwan. Co państwo na to? 1979 przed chwilą. Obiecałem jakiś czas temu, że w tym roku w tonacjach poniedziałkowych będziemy się przyglądali, będziemy wspominali rok 1977. Właśnie przez to, że nie umieli się do końca zachować, a może inaczej, zachowywali się inaczej niż to było przyjęte na przykład w brytyjskich mediach, wszędzie, gdzie ich najpierw przyjmowano, później ich z tych miejsc wyrzucano, a najczęściej jeśli chodzi o kontrakty płytowe. I w końcu Mr. Richard Branson powiedział nie, a ja zaryzykuję. No i wytwórnia Virgin w październiku 1977 roku wydała debiutancką płytę grupy Sex Pistols. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. Między innymi z tym utworem No Feelings będą się pojawiali Pistolsi przez ten rok w tonacjach właśnie z tego albumu. I teraz uwaga, zmieniamy zupełnie świat muzyczny, bo to było w Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych? Thank you. Na pewno dobrze ponad 40 milionów, jeśli nie gdzieś pod 50 milionów. Taka jest sprzedaż do dziś tej płyty. Luty 1977 roku, Rumours, zespół Fleetwood Mac i You Make Loving Fun. Piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję, a właśnie dotyczącą tych różnych światów muzycznych, które dzisiaj w tonacji trójki. Tymczasem przecież wiecznie trwać. Co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Męskie granie 2016 i męskie granie orkiestra właśnie z ubiegłego roku. Nic nie może wiecznie trwać. I Dawid Podsiadło na wokalu. Miło mi jest poinformować w imieniu Trójki, która była patronem oczywiście głównym tej płyty, w imieniu Polskiego Radia, że oto album Męskie Granie 2016 uzyskał status złotej płyty, a żeby być precyzyjnym, to powiem tak, on ten status uzyskał już jakiś czas temu. Musieliśmy czekać na oficjalne potwierdzenie tego faktu i to z przyjemnością teraz oficjalnie ogłaszam. Natomiast album zbliża się do platyny. Już jesteśmy w ogródku prawie, już witamy się prawie z gąską. Co więcej, wiem, że do tego ogródka wejdziemy i że się z gąską przywitamy. I bardzo Państwu dziękujemy wszyscy za ten rezultat. Oczywiście płytę nieustająco polecając. Męskie granie 2016. Za 23 minuty godzina 15. No to teraz nowości. To jedyne nowości dzisiaj podczas naszego spotkania. Właśnie ukazał się nowy, moim zdaniem znakomity album zespołu Japan Droids zatytułowany Near to the Wild Heart of Life. Cytując jedną taką przemiłą panią z jednego bardzo dobrego polskiego filmu. I to jest prawdziwa skrobia, a nie jakieś tam syntetyki. Japan Droids, trzecia płyta w dorobku Kanadyjczyków, Near to the Wild Heart of Life. Utwór tytułowy wcześniej i przed chwilą North, East, South, West. Polecam bardzo gorąco. Niepoprawnie romantyczni. Na start. Standing by the wall, corner of a main street. Niektórzy ludzie nazywają to znajomością na jedną noc, a my nazywamy to rajem. Don't say a prayer for me now, save it till the morning after. 35 lat w tym roku mija od wydania tej, no, wciąż chyba najsłynniejszej, najlepszej płyty zespołu Duran Duran, Rio. I właśnie z niej ten utwór niewymazywalny zupełnie. Myślę, że będziemy wracać do tych dźwięków jeszcze nie raz i nie cztery w tym 2017 roku w tonacji. Powiedziałem Państwu kilkanaście minut temu, że Japan Droids będą jedyną nowością dzisiaj w zestawie, ale proszę mi wierzyć, nie mogę się oprzeć. Ostra, Future Politics. Przepiękny, absolutnie przepiękny utwór. Prawie pod koniec albumu. Mam nadzieję, że coś dobrego Państwu teraz zrobi. Beyond Mortal. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Papa.